आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया देखो देखो तो कमाल हो गया। अरे एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया है जाओ लाओ शीशा जरा इसको दिखाओ मुलिस का। जाओ लाओ शीशा जरा इसको दिखाओ मुलिस का। दुश्मन की भी ये हालत ना हो बस कुछ ना पूछो है। पहले को रंग था अब लाल हो गया। एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया तररा तररा तररा तररा। प्यार के बाजार में बस कुछ ना पूछो है। एक दीवाना लुट गया कंगाल हो गया। एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया अरे रे समझो ये डर जाएगा ये आशिक है मर जाएगा। मत समझो ये डर जाएगा ये आशिक है मर जाएगा। खा खा के उल्फत में ठोकरे बस कुछ ना पूछो ए, ए, ए, ए। अच्छा खासा फुटबॉल हो गया। एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया अरे देखो देखो ये तो कमाल हो गया। एक आशिक का इश्क में क्या हाल zibzibia, zibzibia.